Πάντως, χαραμάδα αισιοδοξίας προσπαθούμε όλοι να ανιχνεύσουμε, κύριε Κούβελα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κοιτάξτε, η αισιοδοξία, όποιος θέλει η αισιοδοξία, παίρνει ναρκωτικά.